بقیه قصه پیر چنگی و بیان آن. مطربی که از وی جهان شد پرطرب، رسته ز آوازش خیالات عجب، از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشگیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پال دم. گشت آواز لطیف و جان فزاش، زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش. آن نوای رشک زهره آمده، همچو آواز خر پیری شده. خود کدامین خوش که او ناخوش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. غیر آواز عزیزان در صدور، که بود از عکس دمشان نفخ سور. اندرونی کندرونها مست از اوست، نیستی کین هست هامان هست از اوست. کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و وحی و راز او. چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف، شد ز بی‌کسبی رهین یک رقیف. گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطفا کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. نیست کسب امروز مهمان توام، چنگ بهر تو زنم آن توام. چنگ را برداشت شد الله جو، سوی گورستان یثرب آهگو. گفت خواهم از حق ابریشم بها، کو به نیکویی پذیرت قلب ها. چون که زد بسیار و گریان سرنهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. خواب بردش مرغ جانش از حبس رست، چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. گشت آزاد از تن و رنج جهان، در جهان ساده و صحرای جان. جان او آنجا سرایان ماجرا، کاندر اینجا گر گذارندی مرا. خوش بودی جانم در این باغ و بهار، مست این صحرا و غیبی لاله‌زار. بی پر و بی پا سفر می کردمی، بی لب و دندان شکر می خوردمی. ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ، کردمی با ساکنان چرخ لاغ. چشم بسته عالمی می دیدمی، ورد و ریحان بی کفی می چیدمی. مرغ آبی غرق دریای عسل، عین ایوبی شراب و مقتصل. که بدو ایوب از پا تا به فرق، پاک شد از رنج ها چون نور شرق. مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی در او زین نیم برخ. کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. این جهانی کاندر این خوابم نمود، از گشایش پر و بالم را گشود. این جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی. امر می آمد که نی طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. مول مولی می زد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او.